salam buat teman-teman dari fans Karinda. Thank you. Juga ya KRO Seram Sip dan Kalimba. Timbuli. Solan riko selawase sing mungkin bisa sesandingan sadar isun sopo pos sing pantas bisa nyanding usapan aloh boto lila nosong lungo tutup marko kurang walas opo wis ngelio tapi marko sing ono terus tunggu wong tue. Sing bisa kante no ambine wong urip riko sadar iso sing duitunyo ang sebanding ambiriko sunwes lila kena trimo kami wong liyo ha dipilih nyakli di sunse rasa iki nyari kau, ingin grande ang pirin ko. Lilano isang wes, lilakin mo, limo kaya, wang liyohan di pilin mo. Yeah.